Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit EcoBlue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. A tu już 17 znienacka minęła. Audycja popołudniowa. Krystian Hanke, to wciąż środa, 6 grudnia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Trzej stołeczni urzędnicy, którzy za pomoc przy reprywatyzacji brali łapówki, trafili do aresztu. Wcześniej usłyszeli zarzuty. Generał Pytel odmówił złożenia zeznań. Mówi, że sprawa jego zatrzymania jest polityczna. Prokuratura nie informuje o szczegółach stawianych mu zarzutów. A w Londynie pierwsza rozprawa w sprawie mężczyzn planujących ataki terrorystyczne. Jeden z nich chciał zabić brytyjską premier. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował 3 urzędników stołecznego ratusza podejrzanych o korupcję przy warszawskiej reprywatyzacji. Zarzuty usłyszeli Kamil D., Krzysztof R. i Jacek W. dotyczą brania łapówek przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości na Saskiej, Garwolińskiej, Bożymowskiej, Wolskiej, Piaseczeńskiej, Mazowieckiej, Chopina i Poznańskiej. O decyzjach sądu mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia wydał postanowienia o zastosowaniu wobec Jacka W., Krzysztofa R. i Kamila D. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanych Kamila D. i Krzysztofa R. sąd zastosował tzw. areszt kaucyjny. W odniesieniu do pierwszego z wymienionych środek ten ulegnie zmianie z chwilą wpłaty przez niego tytułem poręczenia majątkowego kwoty w wysokości 20 tysięcy złotych, zaś w odniesieniu do Krzysztofa R. z chwilą wpłaty kwoty 30 tysięcy złotych. Urzędnicy są podejrzani o przyjęcie w latach 2011-16 łapówek w wysokości co najmniej 300 tysięcy złotych. Mieli je przyjąć w zamian za przychylne rozpoznanie wniosków reprywatyzacyjnych. Prokuratura regionalna we Wrocławiu prowadzi 35 śledztw dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Podejrzani mieli narazić miasto na straty w wysokości 850 milionów złotych. Prokuratura poinformowała, że zaskarży decyzję o zastosowaniu aresztu kaucyjnego wobec 2 podejrzanych. A w serwisie 3 teraz sprawa zatrzymania generała Piotra Pytla. W Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie byłego szefa służby kontrwywiadu generał Pytel odmówił składania wyjaśnień ze względu na zły stan zdrowia. Miałem być dzisiaj na badaniach, to wszystko się bardzo w takim trybie pilnym toczy. No niestety pan prokurator chyba lepiej jest zorientowany w stanie mojego zdrowia niż lekarze, którzy jakby kierują tutaj tą kwestią i w związku z powyższym zostałem dowieziony. Powiedziałbym duże ryzyko ze strony prokuratury, bo miałem parę kryzysów w trakcie przyjazdu tutaj na miejsce. Generał nie mówił nic o zarzutach. To jest sprawa polityczna. Albo ktoś coś zrobił niezgodnego z prawem, popełnił przestępstwo, albo jest całkowicie czysty. W mojej sytuacji to jest ta druga opcja. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadczyła, że były szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Pytel został zatrzymany w związku z koniecznością wykonania z nim czynności procesowych związanych z ogłoszeniem postanowienia o zmianie zarzutów. Według komunikatu prokuratury Piotr Pytel nie stawił się na zaplanowane wczoraj czynności procesowe. Nie udziela informacji o szczegółach zarzutów. Ponad 60% przedszkoli stoi na terenach, gdzie jakość powietrza nie spełnia obowiązujących norm. Tak wynika z raportu Polskie Przedszkola w Smogu, przygotowanego przez Fundację Hashtag 13 Greenpeace. Autorzy porównali oficjalne dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń powietrza z mapą prawie 12 tysięcy przedszkoli. Najgorzej jest w województwach południowych i centralnych, mówi Marek Józefiak z Greenpeace. Z naszej analizy wynika, że źle jest też w centrach dużych miast i w ogóle w dużych miastach. Norma unijna to jest 35 dni w cudzysłowie ze smogiem. Natomiast jest wiele miejsc w kraju, gdzie to jest to przekroczenie dwukrotne. Są takie miejsca, gdzie tych dni ze smogiem jest nawet ponad 70. Doktor Tadeusz Zielonka dodaje, że z badań przeprowadzonych wśród dzieci w Krakowie wynika, że kilkukrotnie częściej chorują one na astmę i alergię niż rówieśnicy w innych częściach kraju. 54% dzieci krakowskich miały astmę lub alergię. To jest niezwykle niepokojące, ponieważ średnia krajowa była 9,6, ale to były też niektóre czyste regiony północy, gdzie ten odsetek był około 3-4%. W ramach programu Czyste Powietrze rząd zapowiedział m.in. wprowadzenie norm jakości palenia węglem. W Londynie pierwsza rozprawa w sprawie 2 mężczyzn planujących ataki terrorystyczne. Jeden z nich chciał zabić brytyjską premier. Pierwsza rozprawa była krótka, jak zwykle na wyspach oskarżeni podali tylko swoje podstawowe dane i usłyszeli zarzuty. Z Londynu Adam Dąbrowski. Przed sądem stanął Najmur R., 20-letni Brytyjczyk pochodzenia anglijskiego. Miał próbować odpalić improwizowaną bombę przed bramą Downing Street i korzystając z zamieszania przedostać się do środka. Na sobie miał mieć kamizelkę z ładunkami wybuchowymi, w rękach gaz pieprzowy i nóż. Cel? Akt oskarżenia stawia sprawę jasno. Zabić premier May. Obok mężczyzny drugi oskarżony, starszy o rok, Mohamed I. On usłyszał zarzut planowania innego ataku w ramach przygotowań. Miał wyjeżdżać poza granicę Zjednoczonego Królestwa, a według policji Najmur R. udzielał mu pomocy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz będą informacje sportowe od Tomasza Grozdowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyrzucenie Rosji z zimowych Igrzysk Olimpijskich wywołało różne reakcje na całym świecie. Jedni twierdzą, że to bardzo słuszne, inni, że skrzywdzono tych Rosjan, którzy nigdy z dopingiem nie mieli do czynienia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, prezydent Rosji Władimir Putin dziś nie podejmie decyzji w sprawie, jak zastosować się do afery dopingowej, jak ustosunkować się. Wcześniejsze informacje o tym zdementował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow potwierdził, że prezydent Rosji wystąpi dziś publicznie, ale jego przemówienie związane będzie z wręczeniem nagród najaktywniejszym wolontariuszom, a nie z aferą olimpijską. Wczoraj MKOL odsunął reprezentację Rosji od udziału w olimpiadzie w Pjongczangu, dając zawodnikom możliwość wystąpienia pod neutralną flagą. Sportowcy oczekują w tej sprawie stanowiska Władimira Putina. Należy wyłączyć emocje i poważnie przeanalizować decyzję MKOL, oświadczył Dmitrij Pieskow. Według Radia Echo Moskwy część zawodników opowiada się za bojkotem olimpiady, a część wyraża chęć wystąpienia pod neutralną flagą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Która z tenisistek nie wykorzystała szansy na zwycięstwo w Wielkim Szlemie pod nieobecność Sereny Williams? Przynajmniej kilka tenisistek i one już szansy znowu mieć nie będą, bo Wielka Serena wraca na kort. Amerykanka pojawi się najprawdopodobniej w Australian Open. Tenisistka, która we wrześniu została mamą, zgłosiła się już do styczniowej wielkoszlemowej imprezy w Melbourne. Jej zgłoszenie potwierdził dyrektor turnieju. Ma już wizę, trenuje i wysłała zgłoszenie uczestnictwa. Nie ma wątpliwości, że będzie gotowa, powiedział. Od wczoraj znowu można przymierzać się do kupowania biletów na piłkarski mundial. Tylko wczoraj przyjęto ponad 1 300 000 zamówień. Najwięcej z Rosji, prawie 35%. Kolejne miejsca zajmują fani z Argentyny, Peru, Meksyku. A gdzie Polacy? Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Brazylii. A gdzie Polacy? Maroka, Egiptu, Chin. I dopiero Polacy na 12 miejscu. Marokańczycy przed polskimi kibicami, Egipcjanie, o Peruwiańczykach już nie wspomnę, no ale optymistyczne jest to, że jest jeszcze czas. Zamówienie można składać do 31 stycznia. Kolejność zgłoszeń nie ma tutaj żadnego znaczenia, a jeżeli chętnych będzie więcej niż biletów, co można zakładać, przeprowadzone zostanie losowanie. No to na miejscu jesteśmy niższym niż w rankingu FIFA, zdecydowanie, jeśli chodzi o kolejność zgłoszeń. Nie wiem, czy wiesz, że były król strzelców ekstraklasy wraca do Polski, by podpisać kontrakt z trzecioligowym klubem. Czy słyszałeś taką informację? Czy jesteś kilku było w stanie... tych strzelców. A właśnie, czyli do kogo dziś przyszedł Mikołaj? Robert Demian niejaki wraca i będzie grał w Widzewie Łódź. Taka to informacja. Zresztą pan Zbyszek, kibic pod Beskidzia, też o tym napisał. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana Zbyszka, stałego słuchacza Trójki. Wspomina, że... Tylko jak... czy to pomoże, widzę. Bo... Robert Demian, zobaczymy. Robert Demian zakończył karierę w Podbeskidziu. To kibice pod Beskidzia jeździli oglądać jego mecze na Słowacji. Tak się do niego przywiązali. Bo to sympatyczny człowiek podobno. To była mokra środa, padało, kropiło, mżyło, oczywiście. W nocy te opady będą zanikać, napisał pan synoptyk, trochę optymistycznie. Także opady śniegu w Karpatach będą zanikać. Czyli większe przejaśnienia są możliwe, ale raczej spodziewają się chmur na niebie. Temperatura, no i tutaj warto wspomnieć o przymrozkach. W rejonach podgórskich -2, poza tym od zera na południu, 2 stopnie 5 na przeważającym obszarze, do 6-7 na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Będzie wiał z zachodu, ale są wyjątki. Na wschodzie, nad morzem i wysoko w górach porywisty. Tam w tym ostatnim miejscu, czyli w górach, będą zamiecie śnieżne. Jutro na północy, na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia możliwe nawet, uwaga, rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt.

zobaczysz teraz, czy nie. Tu najgorszy kąt, bliski jest jak dom. Nawet koszmar codzienny tkwi. Solo oczywiście. Jeszcze w sprawie świecenia światłami stopu podczas postoju na skrzyżowaniu czy w korku aut z automatyczną skrzynią biegów. W sprawie skrzyni biegów automatycznej i światła stopu na światłach. Żaden producent skrzyni nie zaleca przerzucania na parking, zwłaszcza na skrzyżowaniu. Jak najmniej przerzucania ręcznego skrzynią biegów. No, jest zatem zadanie dla producentów. Być może trzeba w takim razie zrobić coś ze światłami stopu, żeby ci, którzy stoją za, nie byli ciągle oślepiani. No, może jest to wyzwanie. Bardzo proszę. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zmieniamy temat. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, czyli tak zwanych śmieciówkach, będą mogły przystępować do związków zawodowych. Takie są założenia projektu przygotowanego przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który obecnie procedowany jest w Sejmie. Zmiany, które przewiduje ustawa, będą ułatwiały zakładanie związków zawodowych i przystępowanie do nich. Jednak jak widać ze statystyk, Polacy, a szczególnie ci młodzi, niechętnie do takich organizacji dołączają. Dlaczego nie ma u nas związków zawodowych? Myślę, że dlatego, że każdy się poniekąd boi wychylić. Ale masz umowę o pracę? Tak, tak. Wszyscy mamy umowę o pracę, ale jednak gdzieś pozostaje ta presja. Sejm proceduje nad zmianą ustawy o związkach zawodowych. Ma być łatwiej. Pytanie, czy rzeczywiście to jest coś, co spowoduje, że młodzi ludzie zaczną zakładać te związki zawodowe? Na razie widzimy, że młodzi ludzie niekoniecznie garną się do związków zawodowych. Dr Piotr Ostrowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dane wyraźnie wskazują na to, że nie jest to wyjątkowo powszechny trend. Polska nie jest pod tym względem jakoś specjalnie wyjątkowa. To jest, można powiedzieć, trend ogólnoświatowy. Hasło jest im znane, ale raczej z jakichś takich historycznych naleciałości sprzed dekady, powiedzmy. Justyna Szabłowska z gazety Corpo Voice. Natomiast ja osobiście w firmach, z którymi i współpracuję i pracowałam, ja nie spotkałam się nigdy z żadnym związkiem zawodowym. Wiem, że na przykład powiedzmy w rejonie Warszawy i sławnego Mordoru działają dotychczas tylko dwa związki zawodowe. Młodzi ludzie nie wiedzą, do czego służy taki związek i czy to faktycznie ich w bieżącej pracy w dniu codziennym może pomóc, a oczywiście może pomóc. W żadnej korporacji, w której do tej pory pracowałam, czy to była jakaś duża międzynarodowa korporacja, czy polska firma z branży IT, nie było związków zawodowych. Wydaje mi się, że wynika to przede wszystkim z mentalności pracowników. To były osoby, które wchodzą na rynek pracy, pracują 5, 10, 15 lat. I w mentalności takich osób związki zawodowe raczej są reliktem przeszłości i nie są jakąś skuteczną formą negocjowania dobrych warunków pracy. Raczej pracodawca jest traktowany jako taki partner do rozmowy, nie jako wróg, z którym w jakiś zorganizowany sposób trzeba walczyć. Teraz mentalność, szczególnie w tych branżach, gdzie mamy rynek pracownika, na przykład w IT, jest taka, że jeżeli coś nam nie pasuje, to zmieniamy pracę, a niekoniecznie próbujemy z tym na siłę walczyć. Niewątpliwie jest tak, że są grupy pracowników, którzy zapewne związków zawodowych niekoniecznie potrzebują. Mają dosyć silną pozycję, dobre zarobki, choć ja uważam osobiście, że jakaś forma współpracy między nimi na pewno by im nie zaszkodziła. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że zdecydowana większość rynku pracy to są grupy pracowników, którzy no nie mają tak silnej pozycji. Dla nich związki zawodowe są, mogą być potencjalnie bardzo ważnym instrumentem. Czy pracodawcom powinno zależeć na tym, żeby pracownicy zakładali związki zawodowe? Pracodawcom zależy na tym, by mieć partnerów wśród pracowników. Łukasz Kozłowski, pracodawcy RP. Ale pewne kompetencje mogą być przyznane nie tylko związku zawodowym, ale także radom pracowniczym, czy w ogóle przedstawicielom pracowników, także w zakresie na przykład ustalania regulaminu wynagradzania, czy ustanowienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Współczesne miejsce pracy, sposób ich organizacji w pewnym stopniu ewoluuje. To się wszystkim tak naprawdę opłaca, kiedy pracownicy czują, że są związani z firmą, mają na coś wpływ, ale także są współodpowiedzialni za tą firmę, poprawia się ich satysfakcja, zaangażowanie, a zatem wydajność, zaufanie pomiędzy pracodawcą i pracownikami. To przekłada się w lepszą kondycję ekonomiczną firmy. Nie pozostaje nic innego niż tylko promować związki zawodowe i zachęcać młodych ludzi do wstępowania do związków zawodowych. A największa liczba pracowników przystępujących do związków zawodowych jest w Skandynawii, bo tam pojęcie społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje w rzeczywistości. O popularność związków zawodowych w Polsce pytała Paulina Kozion. Ale już grupa R.E.M. dla wszystkich, którzy dziś zostali pominięci przez Mikołaja. Taka piosenka. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writers subcommittee prize investigation dance? Those ants and pants glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetize. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day, please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day, please. We're dug in deep, the price is deep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. Please stay tuned, we cut the sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. Przypomniało mi się czasy studenckie, gdy w Finlandii nie byłem, ale w Murmańsku, no, z Moskwą, Murmańsk, Almatur. Udało się skręcić, zobaczyć, pohandlować i z Finami się zwracaliśmy. Nauczyli mnie, do tej pory pamiętam jednego zdania. Cytuję. Haluatko vaihta suomen markkoja rupliksi. Czy chcę zamienić marki fińskie na ruble? Wtedy to było dość mocne, chyba, bo też chodziło na dolara czy coś takiego. No i trzeba było to umieć wypowiedzieć także kilka razy, no i udało się. No tylko dziś został pan z tym fińskim, jak wiadomo kto. Marek fińskich już nie ma, jest za to euro. Ale może to tylko kwestia zmiany jednego słowa. A w sprawie związków zawodowych przyszedł list od słuchaczki. Pierwsze spotkanie związków zawodowych w nowej siedzibie mojej firmy. W pierwszym rzędzie dyrektor, szefowa HR, wszyscy menadżerowie. No ja się pytam pana, czy to przypadek? Nikt się wtedy nie odezwał, nikt nie zapisał. Pozdrawiam, napisała pani Marta. zd3@polskiradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Teraz powinniśmy zadzwonić, bo to już ostatni dzwonek, żeby wysłać paczki z prezentami. W tym gorącym czasie na przykład InPost wprowadza nowe rozwiązania mobilne, a Poczta Polska wyposaża kurierów w terminale płatnicze. Pocztowcy deklarują, że będą pracować nawet w sobotę tuż przed Wigilią. Tymczasem w sortowni paczek gorąco już dziś, podkreśla Marcin Drąg, kierownik węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej w Warszawie. W ciągu doby w tej chwili dochodzimy do 80 tysięcy, myślę, że będzie więcej. Poczta dopuszcza przewóz żywych ptaków. Zdarzało się, że ptaki potrafią wydziobać sobie drogę do wolności w pudełku kartonowym, no i musieliśmy tu łapać te ptaki, to gołębie najczęściej. No, troszeczkę chaosu się jednak wkrada. Agata Stachowiak, Allegro. Od połowy listopada zauważamy wyraźny wzrost sprzedaży, wzrost na poziomie 20%. Największy pik sprzedażowy jest tak naprawdę przed nami, bo będzie 11-12 grudnia, czyli dokładnie na 2 tygodnie przed Wigilią. Zamówiliśmy przez internet dla większej części rodziny i dla dzieci książki na gwiazdkę. Pani Małgorzata, która rok temu robiła zakupy przez internet i korzystała z usług Poczty Polskiej. Paczka miała być dostarczona w ciągu 7 dni. No śledziliśmy oczywiście przesyłkę w internecie i w pewnym momencie ta przesyłka zniknęła na jakiejś stacji kolejowej. Oczekiwaliśmy do 23 grudnia w napięciu, no i niestety te książki nie dotarły, więc 24 grudnia zamiast szykować kolację wigilijną trzeba było w nerwach kupować nowe prezenty, no bo niestety paczka nie dotarła. Zarówno dla poczty, jak i dla innych operatorów logistycznych okres szczytu paczkowego jest okresem żniw. Leonard Lisak, Poczta Polska. Więc poczta przygotowuje się wiele miesięcy wcześniej. Będzie więcej paczek. Czy będzie gorzej pod względem terminowości? Nie, raczej nie. W imieniu naszego zespołu witamy w InPost. Jesteś osobą numer 33 w kolejce osób oczekujących na połączenie z konsultantem. Właśnie przyszedł SMS. Monika Nurkiewicz, klientka sklepów internetowych i firmy InPost. Ho, ho, ho, twoja paczucha jest już z nami. Gdy tylko zwolni się miejsce w paczkomacie, szybciutko ją tam umieścimy. Odbierz od razu, aby zrobić miejsce na kolejne. Czyli rozumiem, że paczkomat jest zajęty przez inne paczki i w związku z tym musi pani czekać. No dotychczas nie było takich SMS-ów, zawsze była informacja, że paczka już jest. Do tego rocznego piku świątecznego przygotowaliśmy się naprawdę bardzo poważnie. Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost SA. Do 250 tysięcy zwiększyliśmy liczbę krytek paczkomatowych ze 130 tysięcy jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Zatrudniliśmy także 3000 dodatkowych osób i 1700 samochodów kurierskich i dodatkowo te paczki będzie woziło także 100 tirów. Rozumiem napięcie sytuacji przed świętami. Sama robię na ostatnią chwilę zakupy i sama ryzykuję, więc nie mam pretensji absolutnie do firmy. Jeżeli chcemy zamówić przesyłki w sklepach internetowych, Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Rekomendujemy, aby zrobić to do 15 grudnia. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Paczki poza Europę Poczta Polska radzi nadać do 8 grudnia, więc to ostatni moment. Nieco więcej czasu mamy w przypadku przesyłek do krajów europejskich. Tu mówi się o terminie połowa grudnia. A opóźnionymi przesyłkami z prezentami zajmowała się Agnieszka Szwajger. Z prezentami oczywiście nadanymi przez pomocników Mikołaja, przypominam. No, już jest ciężko, a jeśli spadnie ten właśnie biały, to co będzie? Na całej połacie śnieg. Przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Chyba wszyscy mogliśmy poczuć, jakby on już spadł, prawda? Choć tak naprawdę na drogach to nie bardzo na niego czekamy, my kierowcy. 17.30 już się zbliża. czas na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. W Sejmie niedługo powinno rozpocząć się drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej było drugie czytanie przepisów o Sądzie Najwyższym. Zakładają one m.in. badanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. W projekcie jest także mowa o utworzeniu Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania wobec sędziów. Proponowane przepisy zakładają też przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy osiągnęli wiek 65 lat, chyba że prezydent pozwoli im dalej orzekać. Policja zatrzymała 18-latka, który ostrzelał autobus w Gnieźnie. Strzelał z wiatrówki i rozbił dwie szyby w autobusie. W ocenie śledczych naraził życie i zdrowie pasażerów oraz kierowcy. Sprowadził niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, mówi szefowa prokuratury rejonowej w Gnieźnie Małgorzata Rezulak-Kustosz. Podejrzany przyznał się do samego czynu. On wyjaśniał, że będąc pod wpływem alkoholu ustawił sobie puszki po wypitym piwie. Przy ulicy trafił w przejeżdżający autobus. My uznaliśmy, że jego wyjaśnienia nie do końca polegają na prawdzie. 18-latkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Odrestaurowany fotoplastikon, czyli cesarska panorama, wrócił do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Urządzenie skonstruowane przez Augusta Furmana w XIX wieku jest jednym z 6 w Polsce oryginałów. Zabytek odnowiła firma Karola Brzezińskiego. Odzyskał życie, funkcjonuje tak jak powinien, pokazują całą retrospekcję 50 fotografii. Pierwotnie napęd na bazie zegarów wieżowych, natomiast była to już era rozwoju techniki prądu i pan Furman już dopuścił napęd elektryczny. Teraz go włączymy celowo. Przesuwa fotografię i cykl oglądalności jednej fotografii jest 16 sekund, około 4 minut, cały cykl powtarzania całej kolekcji fotografii. A fotoplastikon można oglądać w godzinach otwarcia Muzeum Kinematografii. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przepisy, które pozwolą jej lepiej bronić się przed nieuczciwym handlem. Możliwe będzie m.in. nakładanie wysokich ceł antydumpingowych, na przykład na produkty z Chin. Porozumiały się w tej sprawie unijne instytucje po prawie 4-letnich negocjacjach. NSZZ Solidarność i Konfederacja Lewiatan przeciw zniesieniu limitu składek na ZUS. Organizacje zapowiadają złożenie apelu do prezydenta o zawetowanie ustawy. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podkreślił, że sposób i tempo procedowania projektu narusza podstawowe zasady dialogu społecznego. Ta ustawa została nieprocedowana w taki sposób, jak powinna, czyli została złamana ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o związkach pracodawców. Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Sejm przyjął ustawę o rynku mocy. Wiceminister energii Tadeusz Skobel przekonywał, że przyjęcie tej regulacji jest konieczne. Jeżeli nie wprowadzimy rozwiązań, które są zawarte w tej ustawie, za 2 lata i kilka miesięcy zabraknie nam prądu w gniazdkach. Jeżeli mówicie Państwo o kosztach, owszem, one są, przeciętnie będzie to około 2, poniżej 2 zł dla gospodarstwa domowego. Trzecia rzecz, o której warto powiedzieć i przypomnieć kolejny raz, nie wprowadzenie tego projektu to są straty dla naszej gospodarki co najmniej 10 miliardów złotych rocznie. Ustawa o rynku mocy zakłada, że odbiorcy będą płacić nie tylko za energię, ale także za gotowość do jej dostarczenia, czyli moc. Pracodawcy twierdzą, że zapewni to bezpieczeństwo dostaw energii. Opłata za moc będzie zależeć od ofert na aukcjach, ma obowiązywać od 2021 roku. Startują branżowe programy promocji. Wśród priorytetowych branż wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju znajdują się m.in. meble, moda polska wraz z biżuterią, jachty, łodzie rekreacyjne oraz kosmetyki. Programy adresowane są do małych i średnich firm. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Dzień na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks WIG20 stracił ponad 0,5%. Wartość obrotów na rynku głównym przekroczyła 1 120 000 000 zł. Najwyższe odnotowano na akcjach PKN Orlen. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,58 zł. O 3 grosze więcej trzeba zapłacić za franka, za funta 4,79. Więcej informacji na stronie Gospodarka Polskie Radio. Well.

Polskie Radio, jak już Państwo słyszeli, wybiera w tym roku najlepszego sportowca 2017 roku. Nasi słuchacze, czyli Państwo, mogą wziąć udział w głosowaniu. Chcemy Państwu ułatwić wybór i dlatego codziennie prezentujemy sylwetki nominowanych do nagrody sportowców. Dziś słów kilka o Kajetanie Kajetanowiczu. Kajetan Kajetanowicz razem z Jarosławem Baranem jako pilotem w tym sezonie dokonali czegoś, czego nie dokonali przed nimi inni. Właśnie po raz trzeci z rzędu zdobyli rajdowe Mistrzostwo Europy. Sezon obfitował w bardzo wiele różnych emocji. Od wypadków, od takich smutnych sytuacji, po wygrane, po nieprawdopodobne emocje, które towarzyszą mi podczas jazdy samochodem. To jest coś, co jest trudne do opisania słowami. To ile emocji w środku tych pozytywnych buzuje w organizmie podczas przejazdu na takim odcinku specjalnym, a my tych odcinków pokonujemy kilkanaście podczas rajdu. No i na samym końcu ta wisienka na torcie, trzeci tytuł z rzędu Mistrzów Europy. Na sukces w rajdach samochodowych składa się cała masa rzeczy. Umiejętności kierowcy i pilota, samochód, cały zespół, no i jeszcze coś. Na wynik w rajdzie naprawdę ma również wpływ szczęście. To, czy go masz, czy nie. Oczywiście nie można mówić, że nasze sukcesy są zasługą tylko szczęścia, ponieważ w ostatnich 8 latach jesteśmy 4-krotnymi mistrzami Polski, 3-krotnymi mistrzami Europy. Czyli tam, gdzie startowaliśmy przez 8 lat, 7 razy byliśmy najlepsi. Ale to szczęście jest bardzo, nie ukrywam, potrzebne. Na razie osiągnęliśmy coś, czego nie udało się osiągnąć nie tylko żadnemu Polakowi, ale żadnemu człowiekowi w historii, czyli Mistrzostwo Europy 3 razy z rzędu. To coś niewiarygodnego dla właśnie fanów motorsportu. Nie tylko, tak? Ale chciałbym realizować ambitne cele, tak jak to robię do tej pory. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Zapewniam Was, że jeżeli będę jeździł, to tak jak do tej pory będę stawiał sobie wysoko poprzeczkę. Pełen profesjonalizm. Czy startuje w Mistrzostwach Europy, czy w stosunkowo małym rajdzie, jakim jest warszawska Barburka, zawsze startuje po zwycięstwo. Nie myślałem o tym, żeby bić rekordy na Barburce, ale 5. zwycięstwo z rzędu to jest fantastyczny wynik w nowym samochodzie. Fantastycznie wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne z dużą przewagą. W zeszłym roku innym samochodem, z taką podobną przewagą wygraliśmy. To świadczy o tym, że naprawdę dobrze się przygotowujemy do tak małego rajdu, tak ważnego dla nas, bo jest tutaj bardzo dużo fanów, a ja mam okazję startować bardzo rzadko w Polsce. Fenomenalnie było ścigać się w takim samochodzie. Cieszę się, że dobrze się w nim poczułem. To jest fenomenalny samochód, fenomenalny zespół, fenomenalny team, fenomenalni kibice, fenomenalny kierowca, fenomenalny pilot. I na koniec przypominam jeszcze o jednej rzeczy. W najbliższy piątek w licytacji, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki do wylicytowania przejazd odcinka specjalnego z Kajetanem Kajetanowiczem. Jaką rajdówką? Jeszcze nie wiadomo. Taką, jaką będzie jeździł w przyszłym sezonie. Kiedy? Też na razie nie ma informacji, ale na pewno będzie. No już zazdroszczę zwycięzcy. Jechałem kiedyś, wiem. Niewiarygodne. A jeżeli chcą Państwo zagłosować na Kajetana Kajetanowicza w plebiscycie Polskiego Radia, prosimy wysłać SMS pod numer 71151 o treści sportowiec 3. Koszt SMS-a to złoty i 23 grosze brutto. Można głosować do 10 grudnia do północy i wysyłać dowolną liczbę SMS-ów. A na stronie www.sport.polskieradio.pl znajduje się wykaz nominowanych wraz z opisem głosowania. Sylwetkę Kajetana Kajetanowicza przedstawił oczywiście Tomasz Gorazdowski. A już za chwilę Puls Trójki. Have you're so chic, dude, where the love we babies of the mountain streamline. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi są profesor Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędzia Sławomir Pałka, Krajowa Rada Sądownictwa. Dobry wieczór. Sejm zajmuje się w drugim czytaniu prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Od miesięcy toczy się bardzo dramatyczna i emocjonalna dyskusja o kształcie wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj podczas debaty lider ludowców powiedział, że posłowie muszą dokonać wyboru pomiędzy niezależnymi sądami, a samosądami jednej partii. Czy panowie też to widzą tak dramatycznie, panie profesorze? Panie redaktor, ja aż tak dramatycznie tego nie widzę. Natomiast nie ma co oszukiwać. Nie ma co oszukiwać. No, te emocje rzeczywiście osiągnęły już taki poziom, że nie wiem, co będzie dalej. Szczerze mówiąc, obawiam się trochę jako prawnik i jako obywatel Polski, czym to się wszystko zakończy. Ale mówi pan o emocjach, czy mówi pan o kształcie sądownictwa nie, mówię w Polsce? O emocjach. Nie, mówię w tej chwili o emocjach. Kształt sądownictwa to jest inny problem, skoro pani redaktor tutaj zadała mi pytanie. To oczywiście bardzo źle się stało, że nie ma konsensusu politycznego poszczególnych sił politycznych, które zasiadają w parlamencie. Natomiast ja bym aż tak dramatycznie tego nie widział, no, w różnych krajach. Bo to jest rozpatrywane w kategoriach niemal manichejskich, prawda? Tak, to prawda, manichejski. W różnych krajach jednak jest tak, że to parlament, albo nawet i władza administracyjna, jak na przykład Republika Federalna mianuje, czy też wybiera sędziów, więc tak dramatycznie bym nie widział samych rozwiązań, natomiast bardzo mi się nie podoba i bardzo, ja mówię, powtarzam jeszcze raz, jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej jestem zaniepokojony temperaturą tej dyskusji. Proszę to jest bardzo panów, niedobrze. Ponieważ krytyka projektów najpierw pisowskich, a następnie tych obecnych, prezydenckich z poprawkami PiSu, opierała się w dużej mierze na przekonaniu, że Prawo i Sprawiedliwość ma nieczyste intencje, że również prezydent jest w zmowie z Prawem i Sprawiedliwością i też ma te intencje nieczyste. Gdybyśmy chociażby na potrzeby naszej rozmowy oddalili od siebie takie przemyślenia i przyjrzeli się po prostu zapisom. Na przykład myśląc o tym, że przygotowała partia zbieraczy Jerzyn. Czy one rzeczywiście są takie druzgocące? Moim zdaniem one są bardzo złe i to zarówno jeżeli rozmawiamy o Sądzie Najwyższym, jak i o ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeśli chodzi o ustawę, zaczynając od tej drugiej, od Krajowej Rady Sądownictwa, ja myślę, że tutaj są dwa kluczowe elementy, które czynią tę ustawę nie do przyjęcia z punktu widzenia konstytucyjnego. Po pierwsze, to jest kwestia wyboru przez Sejm, a nie przez sędziów, członków Rady. I drugie to skrócenie kadencji obecnych członków Rady. Obydwa te rozwiązania w jawny sposób, w naszym przekonaniu, w przekonaniu wielu sędziów, naruszają konstytucję, jej konkretne przepisy. I proszę jeśli państwa... chodzi, przepraszam, ja tu nie będę adwokatem Prawa i Sprawiedliwości, adwokatem pomysłodawców tych rozwiązań, ale jeśli chodzi o wybór KRS-u, to tutaj konstytucja pozostawia takie niedomówienie i można myśleć o duchu konstytucji, można mówić o intencjach konstytucjonalistów i twórców konstytucji, a można też odczytywać literę, prawda? Jeśli chodzi o literę, no to jest to zapis nie do końca określony. No dobrze, ale właśnie dlatego, że jeżeli pewne rozwiązania są literalnie niejasne, wątpliwe, to trzeba rozumieć i tłumaczyć konstytucję szerzej w świetle różnych zasad wykładni. I tutaj można odesłać do dorobku naukowego choćby profesora Lecha Morawskiego, który piękną książkę na ten temat wydał dotyczącą wykładni prawa i tam nie tylko wulgarne na pierwszy rzut oka tłumaczenie nagiego tekstu ma znaczenie, ale właśnie pewne reguły wykładni szersze. Jeżeli jest wprost w Konstytucji powiedziane, że Sejm wybiera posłów, to nie można interpretować tego przepisu o wyborze sędziów do Rady również w oderwaniu od tej regulacji. Jeżeli Sejm ma wybierać 4 posłów, to nie może być tak, że Sejm wybierze prawie 90% członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jak widzi to pan profesor? Chcę od razu powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego. Tym niemniej, no nie mogę się do końca z panem sędzią zgodzić, dlatego że rzeczywiście zgadzam się z panią redaktor, nie tylko przez uprzejmość i sympatię, ale no, faktycznie te przepisy są niejasne. To jest artykuł 187, że wybiera czterech posłów, prawda? To jest jasne, natomiast... Senat dwóch, prezydent jednego. Nie określa, kto wybiera sędziów, prawda? To nie jest określone. Ale mówię, ja konstytucjonalistą nie jestem. Natomiast zacząłem już o tym mówić. Jeżeli odwołamy się do wykładni porównawczej, to jednak w wielu krajach jest takie rozwiązanie. No mówię, w Republika Federalna Niemiec, tam sędziów mianują ministrowie poszczególnych krajów związkowych, czyli landów. Hiszpania, Kortezy wybierają sędziów. Austria, prezydent federalny. Różne są rozwiązania. Więc mówienie tak w sposób jednoznaczny, że te proponowane rozwiązania no, są bardzo groźne i one nie mają wiele wspólnego z praworządnością, idzie moim zdaniem zbyt daleko. Natomiast, i powtarzam jeszcze raz z uporem maniaka, potrzebny jest moim zdaniem konsensus polityczny. Bardzo dobrze jest te 3/5. No to, co miało być na początku, że to no właściwie tak, jedna... No tak, 3/5, ale już słyszymy, że ani Nowoczesna, ani PSL, jeżeli te przepisy zostaną uchwalone, nie wezmą udziału w tworzeniu Krajowej A może Rady. Weźmie Platforma, a może weźmie Kukiz. No zobaczymy. To jest trochę wróżenie z fusów. W każdym razie też ten drugi etap wyboru, to znaczy, że jeżeli się nie osiągnie tego konsensusu, owszem, bezwzględna większość głosów, ale każda partia może wskazać tylko określoną liczbę kandydatów. No, nie mówię, że jestem zachwycony tym rozwiązaniem, ale ono jest lepsze niż to poprzednio proponowane. Panie sędzio, państwo, mówię o tych, którzy krytykują te rozwiązania, zakładają, że sędziowie wybierani przez Sejm będą sędziami politycznymi, umocowanymi politycznie, wręcz partyjnymi, ale przecież nie wszystkie gremia, które są wybierane w ten sposób, od razu trzeba je nazywać politycznymi. No oczywiście, że tak. Natomiast ja uważam, że kandydat sędzia, który zostanie wybrany do rady przez określoną partię, nawet przez całe swoje życie zawodowe może nosić taką łatkę czy plakietkę partyjną. Sędzia poparty czy wybrany przez PiS, sędzia wybrany przez PO. I tu naprawdę nie ma znaczenia, przez jaką partię oni będą wybierani. Wydaje mi się, że... No ale te plakietki to państwo nadają ludzie. Znaczy, no właśnie, to jest pytanie, czy państwo, czy ludzie? Czy my sędziowie, czy ludzie? Wydaje mi się, że nie byłoby komfortową sytuacją dla obywatela, który pójdzie do sądu i będzie miał sprawę na przykład z jakimś lokalnym działaczem partii, gdy stanie on przed sądem, przed sędzią, który wybrany został do rady przez daną partię. No, rodzi się tu pewna wątpliwość. Ale może być niezależny sędziowie, taki sędzia? No, mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do tych wyborów, sędziowie zachowają niezależność, ale ja jednak obawiam się, że wybory polityczne są gorsze niż wybory merytoryczne, a do tej pory wierzymy w to i wierzyliśmy mocno, że wybory dokonywane przez sędziów miały merytoryczny charakter. Natomiast kryteria polityczne zawsze są inne, zawsze są moim zdaniem gorsze niż te kryteria merytoryczne i przez to powstaje ryzyko właśnie powiązania danego sędziego z określoną partią polityczną, a przecież sędzia, i to również z konstytucji wynika, nie może być członkiem partii politycznej. Panie sędzio, ale są teraz sędziowie, którzy są oddelegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i prawdopodobnie oni właśnie współtworzyli te zapisy. Czy oni są sędziami pisowskimi? Ja tak nie powiem, natomiast wie pani, i Krajowa Rada Sądownictwa, i Stowarzyszenia Sędziowskie od dłuższego czasu też wskazywały na to, że to jest niezdrowa sytuacja, kiedy taka duża rzesza sędziów nie wykonuje swoich sędziowskich obowiązków i jest sędziami już tylko z nazwy, bo pracują tak naprawdę dla ministra. Są trochę takimi lepszymi urzędnikami ministra. To jest chore rozwiązanie i chyba już najwyższy czas, żeby z tego zrezygnować. Bo... Czyli pani Mazurek powiedziała, za czasów premiera Tuska sędzia był na telefon, a za naszych tego nie będzie. To tak na marginesie to... A propos emocjonującej debaty. Duże emocje budzi też skarga nadzwyczajna. Jak pan profesor to widzi? Czy rzeczywiście to może wprowadzić wielkie zamieszanie i niepewność? Panie redaktor, ja poza tym, że jestem pracownikiem naukowym, od wielu lat jestem również praktykującym adwokatem. I muszę powiedzieć, że jako adwokata to mnie niepokoi ta instytucja. Dlatego, że znam, tak od prawie 30 lat będąc adwokatem 20 paru, znam, tak myślę, nieco polskie społeczeństwo. Nie mówię, że jestem tu świetnym specjalistą, ale trochę wiem. I jednak, zawsze tak jest, pan sędzia chyba się ze mną zgodzi, wychodzą z sądu dwie strony. Jedna czuje się skrzywdzona, a druga nie. I mało jest takich przypadków, że ktoś obiektywnie powie, rzeczywiście przegrałem sprawę, nie miałem racji. Czyli to jest pomysł ryzykowny. Bardzo ryzykowny, dlatego, że to jest ogromny asumpt do pieniaństwa. Oczywiście jest na szczęście tak, że to nie... To są takie obwarowania, że nie każdy będzie mógł iść i powiedzieć, wszystko źle. To prawda. Bardzo mi się na przykład podoba to, że chyba się wycofano z tego, że grupa 20 posłów może wnieść taką skargę nadzwyczajną, bo sobie już wyobrażam, w toku kampanii wyborczej posłowie na pewno będą bardzo chętnie wnosiliby takie skargi, żeby zbijać punkty. Ale boję się, muszę powiedzieć. No dobrze, tego. Ale gdyby w toku prac, bo jeszcze są wnoszone poprawki, to zostało jakoś tak obwarowane takimi zasadami, które wykluczałyby, jak pan mówi, pieniactwo. To co do zasady, to jest takie... Panie redaktor, ile razy można wracać do tych samych spraw? Oczywiście zgadzam się. Sam wiem, nie będę oczywiście tutaj podawać przykładu, bo to jest tajemnica adwokacka. Znam wyroki prawomocne, ostateczne, które są całkowicie niesłuszne. Ale to oczywiście jest jakiś margines. Natomiast tutaj trzeba wyważyć rację. Co przynosi więcej szkody, co przynosi więcej pożytku? Boję się tej skargi. Na przykład to, że ławnicy mają tam zasiadać. Ten ławnik to będzie kwiatem do kożucha, bo będzie dwóch sędziów i jeden ławnik. Gdyby jeszcze był odwrotny skład, tak jak jest w sądach w tej chwili, już bardzo rzadko ławnicy występują, ale w sądach okręgowych w pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie lub też w tych sprawach zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności, czyli sędzia dwóch ławników, dwóch sędziów, trzech ławników, gdzie ławnicy mają większość, to ma jakiś sens. Natomiast ten ławnik, to mówię, to taka będzie, boję się, że obym się mylił, ale to może być kwiatek do kożucha. No jest jeszcze potężna krytyka tej Izby Dyscyplinarnej i proszę powiedzieć, czy to jest krytyka samej idei, czy po prostu kształtu tej Izby? Proszę państwa, ja uważam, że w ogóle w Polsce nie ma potrzeby wielkiej reformy postępowań dyscyplinarnych, szczególnie w odniesieniu do sędziów. Dlaczego? Nie dlatego, że one są niepotrzebne, tylko dlatego, że one dobrze funkcjonują. W Sądzie Najwyższym już prowadzone są postępowania dyscyplinarne według obecnych przepisów. Sądownictwo dyscyplinarne działa sprawnie, łącznie z najsurowszymi sankcjami, czyli usuwaniem sędziów z zawodu. Poza tym wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Postępowania Osoby, które uważają, że nie działa tak jak powinno, to zaraz się powołają na te zatrzymania, na te przypadki korupcyjne. Dobrze, pojedyncze przypadki nie mogą budować naszego myślenia o systemie. Patrzymy na całość. Postępowania dyscyplinarne są jawne, można przyjść, zapoznać się z nimi, publikujemy orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych. Czyli w ogóle to jest niepotrzebne, tak? Moim zdaniem jest to absolutnie niepotrzebne i szkodliwe. Natomiast jeśli chodzi o skargę, to ja mam tam jeszcze jedną wątpliwość. Dlaczego arbitralnie ustala się te 20 lat wstecz jako granice tych skarg nadzwyczajnych? Czy orzeczenia wydawane w latach 80. są mniej szkodliwe niż... trzeba coś ustalić. No ale dlaczego akurat to mać 20 tak lat? Wybrano. Tak wybrano, ale musimy się zastanawiać nad racjonalnością ustawodawcy i tutaj racjonalności absolutnie nie widać. Jeżeli popatrzeć, ile spraw było w tym czasie i ile skarg może się pojawić, to ja współczuję instytucjom, które będą pełniły funkcję odsiewaczy tych skarg zasadnych od niezasadnych. Ale w czasie naszej audycji już więcej się nie zmieści. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Profesor Piotr Koruszyński i sędzia Sławomir Pałka. Adwokat jeszcze pani. Adwokat, dobrze. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując automatyczną lokówkę Babyliss Curl Secret z lusterkiem kosmetycznym w zestawie, zapłacisz 349 zł, oszczędzając 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.